This is awesome. Zile fitina fitina maneno sitaki kusikia, wala lawama za wale vikwazo bali tatupia. Kwa nini niko salangu minawaza siambui, tamu imegeuka chungu gafu mekua chui. Ninashindwa kula hata kulala mawazo, kutwa naikosa raha ikiwa wewe ndo chanzo. Ninashindwa kula hata kulala mawazo, kutwa naikosa raha ikiwa wewe ndo chanzo. Kitete, kitete, nitawezaje peke yangu? Kitete, kitete, umevuruga akili yangu. Kitete, kitete, nitawezaje peke yangu? Kitete, kitete, umevuruga akili yangu. Mujini vishawishi vingi baby chunga tamaa, shetani ibilisi shiringi fukisha macho kuona. Na kama nimekosa baby kizi tuwekare sawa, makosa kaumbiwa binadamu siwezi kwa sawa. Koso kupenda shoga zako hivo chunga siru siwambie wenzio, yenda ni kuya mwaga dhara ni madhaifu yangu nitunzie mwenzio. Ninashindwa kula hata kulala mawazo, kutwa naikosa raha ikiwa wewe ndo chanzo. Ninashindwa kula hata kulala mawazo, kutwa naikosa raha ikiwa wewe ndo chanzo. Kitete, kitete, nitawezaje peke yangu? Kitete, kitete, umeivuruga akili yangu. Kitete, kitete, nitawezaje peke yangu? Kitete, kitete, umevuruga akili yangu. Usiku silali na kesho natesa hisia za mawazo, kibaya zaidi nashindwa kujua niko sa